लेकिन अद्भुत आश्चर्य हुआ, देवराज इंद्र आदि के दृष्टि के सम्मुख ही उसकी आत्मा ज्योति भगवान में जाकर विलीन हो गई। एक असुर मारे जाने पर भगवान में समा जाए, आश्चर्य है। पार्वती जी के श्राप के कारण ही उसे अशुभ असुर शरीर प्राप्त हुआ था। प्रतिबंध का निवारण देवराज इंद्र के द्वारा हो गया और वृत्रासुर असुर नहीं, अपनी आत्मज्योति को भगवान में सदा के लिए विलीन करने में समर्थ हुआ। भगवान का सायुज्य मोक्ष उसे सुलभ हो गया। बारहवां अध्याय छठे स्कंद भागवत का पूर्ण हुआ। श्री शुक उवाच, वृत्रे हते त्रयोलोका विनाशक्रेण भूरिद सपाला यवन सद्यो विज्वरा निर्वृतेन्द्रिया देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुगा स्वयं प्रतिजग्मो स्वधिष्मणानि ब्रह्मेशयेन्द्रादयस्तथा। भगवान सुखदेव ने परीक्षित को संबोधित किया। वृत्रासुर मारा गया। मारने वाले इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक का लोकपाल तत्काल प्रसन्न हो गए। केवल देवराज इंद्र को प्रसन्नता नहीं हुई, त्रिभुवन का भय जाता रहा, त्रिभुवन की चिंता जाती रही। त्रिभुवन को प्रकंपित किए हुए था वृत्रासुर अपने पराक्रम से। उसके मारे जाने पर सब प्रमदित हो गए। युद्ध समाप्त हुआ। वृत्रासुर के मारे जाने पर युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। देवता ऋषि पितर भूत दैत्य देवताओं के अंचर गंधर्व आदि इंद्र के बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके बाद ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। दर्शकों में ब्रह्मा जी भी थे, शंकर भी थे। अब परीक्षित से नहीं रहा गया कि भगवान जिसके पराक्रम से वृत्रासुर मारा गया उसके पराक्रम की प्रशंसा करते हुए निष्कंटक समझकर, निर्भय समझकर सब प्रमुदित हो गए, लेकिन स्वयं देवराज इंद्र क्यों प्रमुदित नहीं हुए, इसका कारण क्या था। राजोवाच, इंद्रस्या निर्वृत्ते रहे तुम सो तुम इच्छामि भो मुने ये नासन सुखिनो देवा हरिर दुःखम कुतो भवत। आश्चर्य की बात है, वृत्रासुर को जिसने मारा देवराज इंद्र ने, उसके मारे जाने पर सभी देवता प्रसन्न हो गए, देवताओं के अनुचर भी प्रसन्न हो गए। देवराज इंद्र को तो सफलता के कारण बहुत ही प्रसन्नता होनी चाहिए थी। वो फूले न समाते, नृत्य करने लग जाते, लेकिन वे खिन्न ही बने रहे, बल्कि उनकी खिन्नता और बढ़ गई। वृत्रासुर के रहने पर उसके आतंक से दुखी थे देवराज इंद्र। वृत्रासुर के मारे जाने पर, उन्हीं के द्वारा मारे जाने पर उनकी खिन्नता का रहस्य क्या था, समझना चाहता हूँ। श्री शुक उवाच, भगवान शुक्र ने कहा, वृत्रवृक विक्रम संविघ्ना सर्वे देवा सहर्षिभिः तद्वधायार्थयन्निन्द्रं नैचन भीतो बृहद्वधात्। वृत्रासुर के पराक्रम से सभी देवता ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत थे। सबने देवराज इंद्र की प्रार्थना की कि आप ही समर्थ हो, वृत्रासुर को मार सकते हो। लेकिन देवराज इंद्र भविष्यत गति से वृत्रासुर को मारने में कभी अभिरुचि नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? वृत्रासुर ब्राह्मण है, मारूंगा तो ब्रह्महत्या लगे बिना नहीं रहेगी। सब तो नृत्य करेंगे, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, लेकिन मेरे लिए तो विपत्ति का बादल ही टूट पड़ेगा। इसके बड़े भाई विश्वरूप को मार दिया, ब्रह्महत्या को मैंने चार भागों में बांट दिया। जिन चारों को दिया उनको वरदान भी देकर प्रसन्न कर लिया। पृथ्वी, जल, तेज, स्त्री, या पृथ्वी, जल, वृक्ष, स्त्री, ये चारों सामने आए। विश्वरूप को मारने से जो ब्रह्महत्या लगी, आज भी चारों को प्राप्त है। राजा अपने पाप का वितरण प्रजा में कर सकता है, उसे अधिकार होता है। और राष्ट्र की रक्षा के लिए राजा को कूटनीति का आलंबन लेकर कोई पाप करना पड़े तो व्यक्तिगत स्वार्थ तो राजा का होता नहीं। समष्टि हित की भावना से, प्रजा के हित की भावना से राजा को कूटनीति का आलंबन लेकर कोई पाप करना भी पड़े तो प्रजा का दायित्व है कि इस पाप में हिस्सेदार बन जाए। पृथ्वी में ब्रह्महत्या क्या है? ऊसर भूमि। और वरदान क्या है? गड्ढे अपने आप भर जाते हैं कालक्रम से, जल फेनिल हो जाते हैं। या ब्रह्महत्या है जल में, फेनिल जल से आचमन आदि नहीं करना चाहिए। फेन और जल खींच लें फिर वो जल भर जाते हैं, या उनको वरदान प्राप्त है। वृक्षों में ब्रह्महत्या क्या है? गोंद। आजकल लोग पौष्टिक समझकर गोंद का सेवन करते हैं, कागज आदि चिपकाने में उसका उपयोग करना चाहिए। गोंद से बनी हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए, ब्रह्महत्या है। वृक्ष छिन्न होने पर भी फिर अंकुरित हो जाते हैं, शाखा प्रशाखा से युक्त हो जाते हैं, या वरदान प्राप्त है। स्त्रियों में ब्रह्महत्या क्या है? वो रजस्वला होती हैं, 10 वर्ष से लगभग 51-52 वर्षों तक रजस्वला होती हैं, वो ब्रह्महत्या ही है उनमें। उनमें गुण क्या है? रति के प्रति प्रीति वृद्धावस्था तक बनी रहती है, या उनको देवराज इंद्र से वरदान प्राप्त है। देवराज इंद्र ने सोचा विश्वरूप को मारकर जो ब्रह्महत्या लगी, 1 वर्ष तक तो वो चुपचाप सहते रहे, विचलित नहीं हुए। बाद में उन्होंने ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांट दिया। अब अगर मैं वृत्रासुर को मारूंगा, त्वष्टा का पुत्र है, ब्राह्मण है, यज्ञ से प्रकट किया गया है। अब लालू यादव, मुलायम सिंह, मायावती, ये सब ब्राह्मण को महत्व दें या न दें, गाली देते फिर ऊपर से, लेकिन कोई ब्राह्मण वृत्रासुर जैसा भी है तो देवराज इंद्र को भी 10 बार सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उसको मारने पर भी ब्रह्महत्या लगेगी। या फिर सज्जन परोपकारी लोक हित में जीवन को प्रयुक्त करने वाले न्यायपूर्वक जीविका अर्जित करने वाले ब्राह्मणों को नष्ट करना, उनकी जीविका का अपहरण करना, ये राजनेता हंसी मजाक समझते हैं। इसका इतना भीषण परिणाम होता है कि जब परिणाम प्राप्त होता है तब समझ में आता है, संभवतः इन राजनेताओं को फिर भी समझ में ना आवे। एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, 1000 उन लोगों को कथावाचक बना रहा है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है। ब्राह्मणों की जीविका का अपहरण करो, परंपरा से इनको कथावाचक कर्मकांडी मत रहने दो, मतलब मरे हुए को मारने का प्रयास। एक एक मुख्यमंत्री ब्राह्मणों के पीछे शत्रु बन के पड़ गए। अब ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा। इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी ब्राह्मणों का महत्व अन्य देशों को मालूम है, भले ही भारत को न मालूम। अब RSS पानी पी कर कहता है, विवाह में कोई वर्णम व्यवस्था का ध्यान मत रखो, अंतर जाति विवाह करो। वो नहीं समझता है कि देश कहाँ जाएगा। तो ये अंग्रेजों की कूटनीति किसके शरीर से जीवन से निकल पड़े कह नहीं सकते। पूरा देश विकास के नाम पर, सुधार के नाम पर नष्ट किया जा रहा है। अच्छा, कष्ट हम लोगों को होता है, क्यों होता है? आप देखते हैं बैल चौराहे पर सो जाते हैं, लेट जाते हैं, अब उनको भय थोड़े है, तमोगुण के कारण उनको भय नहीं है ना। अब चालक गोभक्त हुआ, दयालु हुआ तो बहुत बचा के अपना निकल जाता है, थोड़ी असावधानी हुई तो गाय कट जाए, मर जाए, कार पलट जाए, तो क्या हुआ? वो जो निश्चिंतता है वो अज्ञान के कारण है, कोई ज्ञान के कारण निर्भीकता थोड़े है। इसी प्रकार से राष्ट्र को नष्ट करने के प्रकल्प ये सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक संगठन चला रहे हैं। कल ही एक दक्षिण भारत से व्यक्ति आए थे मेरे पास, आप हमको अनुमति दीजिए, सबको हम वेद पढ़ावें, सबकी इच्छा वेद पढ़ने की है, अब बताओ। मैंने कहा यह अनुमति उनके नाश में कारण बनेगी, मैं ईश्वर के घर में टोका जाऊंगा। मर्यादा का अतिक्रमण करने के लिए, मर्यादा का अतिक्रमण को प्रोत्साहित करने के लिए मुझे शंकराचार्य का पद नहीं दिया गया है। मैं तो अनुमति नहीं दे सकता, एटम बम से भी ज़्यादा शक्ति मंत्रों में होती है, मुझे अच्छी तरह मालूम है। दिन रात में मंत्रों से ही खेलता हूँ बचपन से, मंत्र में कितनी शक्ति होती है मुझे मालूम है। तो फिर बेचारे निराश होके गए, फिर एक वक्त ये भी कह गए, हम न सही, हमारी बिरादरी वाले सब हिंदू नहीं रहेंगे। वो चुनौती भी दे गए प्रकारांतर से। हमने कहा तो आप नष्ट हो जाएंगे, ये भी सुन लीजिए, मैंने अच्छा उदाहरण दिया, बरगद का वट का पेड़ है या नहीं है? एक एक शाखा को काट दीजिए, वृक्ष तो जीवित रहेगा लेकिन शोभाहीन होगा, लेकिन जो डालियां कट जाएंगी वृक्ष से उच्छिन्न हो जाएंगी, पृथक हो जाएंगी, वो तो मरे बिना नहीं रहेंगी, वो तो सूखे हुए बिना नहीं रहेंगी। मैंने कहा कि अब सिख जैन बौद्ध सुरक्षित रह सकेंगे यह कह पाना कठिन है, कोई क्रिश्चियन हो जाएगा, कोई मुसलमान हो जाएगा, कोई कम्युनिस्ट हो जाएगा, या कोई क्रिश्चियन मुसलमान कम्युनिस्ट होते रहेंगे, ये नष्ट हो जाएंगे। अपने मूल को छोड़ करके कोई सुरक्षित नहीं रहता, तो आप भी नष्ट हो जाएंगे अगर आप हिंदू नहीं रहे तो। यह धमकी है या नहीं? सब में सबका अधिकार, ब्राह्मणों की बेटी दे दो तब हम हिंदू बने रहेंगे, ब्राह्मण की बेटी नहीं दोगे या पुजारी नहीं बनाओगे या वैदिक नहीं बनाओगे तो हम हिंदू नहीं रहेंगे। ये कौन बोल रहा है हिंदुओं के घर से? अंग्रेज बोल रहे हैं, समझ गए ना? जैसे भूत प्रेत किसी को लग जाता है तो उसकी वाणी का, उसकी प्रज्ञा शक्ति का, उसके शरीर का उपयोग भूत प्रेत करता है या नहीं करता है? अंग्रेज लग गए हिंदुओं को, भूत जीवित अंग्रेज हैं, कुछ अंग्रेज मर गए मेकाले आदि, वो भूत बनकर, जीवित भूत बनकर हिंदुओं को लग गए हैं, क्योंकि मस्तिष्क जो हिंदुओं का तैयार किया गया है जिस शिक्षा पद्धति के आधार पर, वो मस्तिष्क तो सनातन मार्ग पर चलने योग्य रहेगा ही नहीं, है ही नहीं। हम लोग गिने चुने व्यक्ति हैं जो भगवान की कृपा से विशेष उद्देश्य से भेजे गए हैं, इसलिए हम लोग दहाड़ते हैं। तो मैंने क्या कहा सज्जनों, मैंने यह कहा कि बहुत विकट परिस्थिति चल रही है, सुधार के नाम पर जो कुछ सनातन मर्यादा 2-4% शेष है उसी को नष्ट करने के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक, प्रशासनिक प्रकल्प जागरूक है, कुछ भी भारत को अपना प्राप्त न रहे, यह षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए हमने कहा बहुत विचित्र प्रकल्प है। तो वृत्रासुर असुर था, प्रभावशाली था, वेद विधा से, यज्ञ विधा से प्रकट किया गया था, मांत्रिक मनीषी था, मंत्र के बल पर माँ के गर्भ से थोड़े प्रकट हुआ था, जैसे द्रौपदी थी, शापित तो नहीं थी लेकिन वह मंत्र के बल पर माँ के गर्भ से थोड़े प्रकट हुई थी, यज्ञ वेदी से प्रकट हुई थी, जैसे धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ कुंड से उत्पन्न किए गए थे, जैसे भगवती सीता रावण को मरवाने के लिए भूमि से प्रकट हुई थी, सरोवर से प्रकट हुई थी, कमल से प्रकट हुई थी, इसी प्रकार वृत्रासुर अयोनिज था, त्वष्टा उसके पिता भावात्मक संबंध के कारण ही तो गिने गए ना, वो तो अयोनिज था, मंत्र के बल पर प्रकट हुआ था। अथवा कोई माता के गर्भ से भी प्रकट हो जाए तो मंत्र के बल पर अगर उसकी उत्पत्ति होगी तो मांत्रिक पुत्र उसका नाम होगा, मूल में मंत्र ही काम करेगा। तो यज्ञ के बल पर भी भगवान राम इत्यादि तो यज्ञ के बल पर माता के गर्भ से प्रकट हुए थे, लेकिन मांत्रिक महापुरुष माने गए, भगवान के अवतार माने गए। इसी प्रकार से कोई माँ के गर्भ से उत्पन्न हो तो, यज्ञ स्थल से उत्पन्न हो तो आखिर वह मांत्रिक महापुरुष या मांत्रिक देवी मान्य है। तो हमने संकेत किया वृत्रासुर त्वष्टा का पुत्र भाव जगत की दृष्टि से, और अंत में माँ के गर्भ से उत्पन्न मान कर कहें तो मांत्रिक दृष्टि से भी, भले ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हो लेकिन मांत्रिक दृष्टि से वह यज्ञ पुत्र ही माना गया। अगर मैं इसको मारूंगा तो अब ब्रह्म हत्या जो लगेगी कहाँ फेंकूंगा, प्रजा को उत्पीड़ित करना राजा का काम नहीं है, एक बार तो 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट चुका हूँ, अब किसको ब्रह्म हत्या दूंगा। इसलिए परिस्थिति बस न चाहते हुए भी देव कार्य का संपादन करने की भावना से, इंद्र लोक को सुरक्षित रखने की भावना से, असुरों के चपेट में देवराज इंद्र का पद इंद्रलोक न पहुंच जाए इस भावना से वृत्रासुर को मार तो दिया, उसके मरने से सब प्रसन्न हुए, लेकिन देवराज इंद्र अत्यंत खिन्न हो गए। अब जो ब्रह्महत्या मेरे पीछे लगेगी उससे मेरी क्या दुर्गति होगी, यह सोचकर चिंतित रहने लग गए। इंद्र उवाच स्त्री भूजल ध्रुवैरेणो विश्वरूपवधोद्भवम् विभक्तमनुगृहमद्भिर्वृत्रहत्यां क्व मार्जम्यहम्। सबों ने पूछा कि आपके पराक्रम के कारण वृत्रासुर मारा गया, हम सब प्रमुदित हो गए, आप तो बिल्कुल खिन्न परिलक्षित होते हैं, आखिर क्यों? उन्होंने कहा मेरे विषाद का, मेरी खिन्नता का कारण विचित्र है, सुन लीजिए। ए देवताओं, ऋषियों, विश्वरूप त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के बल से जो ब्रह्महत्या प्राप्त हुई थी, स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट ली। देवियों ने भी, उस समय की देवियों ने, स्त्रियों ने जो ब्रह्महत्या ले ली, आज तक की स्त्रियों में वो परंपरा से प्राप्त है। उस समय के वृक्षों ने जो ब्रह्महत्या ले ली गोंद के रूप में, वो परंपरा आज भी चल रही है। उस समय के जल ने जो ब्रह्महत्या स्वीकार की परंपरा से, आजकल के जल में भी वो ब्रह्महत्या है। उस समय की पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भूदेवी ने जो ब्रह्महत्या स्वीकार की राष्ट्र कल्याण की भावना से, देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या के चपेट से मुक्त रखने की भावना से, आजकल की पृथ्वी में भी वो ब्रह्महत्या सन्निविष्ट है। कालक्रम से वह ब्रह्महत्या पृथ्वी को प्राप्त है, वृक्षों को प्राप्त है, जल को प्राप्त है, स्त्रियों को प्राप्त है। अब आप बताओ, यदि मैं वृत्र का वध कर दूंगा, उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? वो तो ब्राह्मण है, ब्रह्महत्या लगेगी मुझे। अब मैं जनता को, प्रजा को, क्योंकि देवराज इंद्र है ना, पृथ्वी भी उनकी प्रजा है, जल भी उनकी प्रजा है, वृक्ष भी उनकी प्रजा, स्त्रियां भी उनकी प्रजा। तो क्या है, पृथ्वी जल दो जड़ कहे जाने वाली प्रजा, अधिदैव की दृष्टि से चेतन, व्यावहारिक दृष्टि से जड़, वृक्ष स्थावर प्राणी, स्त्रियां जंगम मनुष्य, कुल की देवी, तारों ने तो ब्रह्महत्या ले ली थी, अब नई ब्रह्मविद हत्या जो प्राप्त होगी वृत्रासुर को मारने से, उस ब्रह्महत्या के चपेट में तो मुझे ही पड़ना होगा, तब मेरी क्या गति होगी यह बताइए। मैंने जो विषय रखा था बहुत गंभीर है। जो लोग वेदादि शास्त्र का अध्ययन नहीं करते वो बड़े प्रसन्न हैं, परतंत्र भारत में ही जिनका जन्म हुआ, और विशेषकर जन्म के बाद वैदिक साहित्य से विमुख रहे, उनके यहाँ प्रगति की परिभाषा कितनी सीमित है। अर्थ और काम, चाहे अन्ना हजारे जी हों, चाहे जयप्रकाश जी रहे हों, चाहे गांधी जी रहे हों, चाहे आजकल कोई हो, इनके मस्तिष्क में विकास का मापदंड है कितना। अर्थ और काम को लेकर ही इनका सारा अभियान चलता है। धर्म तो इनके मस्तिष्क में है ही नहीं, मोक्ष तो इनके मस्तिष्क में है ही नहीं, आर्योचित शील की रक्षा तो इनके मस्तिष्क में है ही नहीं। इनका विकास तो कितना सीमित है, उस विकास के गर्भ से विनाश नहीं तो और क्या निकलना है। लेकिन हम लोग जो गुरुओं तीन के प्रति आस्थान्वित रहे, हम लोग पशु से भी घटिया, अगर तीन का अनुग्रह हटा दें तो कौन तीन? गुरु गोविंद और ग्रंथ। गुरु गोविंद और ग्रंथ का जो अनुग्रह हमको प्राप्त है या आपको प्राप्त है, वो हटा दें तो हम पशु तुल्य, पत्थर तुल्य हो जाएं। जीवन में जो कुछ दिव्यता है वो तीन की दी हुई है, गुरु की, गोविंद की और ग्रंथ की। क्या है? गुरु गोविंद और ग्रंथ, गुरु गोविंद और ग्रंथ, गुरु गोविंद और ग्रंथ। इनसे जो जितना दूर है, समझ जाइए मनुष्य होने पर भी वो जीवित भूत है, प्रेत है, पिशाच है, पत्थर है, लोहार की धौंकनी है, वृक्ष है, बैल है। क्या जीवन में दिव्यता का दान करने वाले कौन? गुरु गोविंद और ग्रंथ। भारत की दुर्दशा का मूल कारण क्या है? ग्रंथ, वेदादि शास्त्र, इनको कोई मान्यता शासन तंत्र की ओर से प्राप्त नहीं, इनके ज्ञान विज्ञान का कोई समादर शासन तंत्र की दृष्टि में है नहीं। परंपरा प्राप्त गुरुओं को वो बाधक समझते हैं, साधक नहीं। और गोविंद के प्रति, भगवान के प्रति आस्था नहीं है तो हम कैसे कहें कि भारत का शासन तंत्र भारतीय दृष्टि से अपनाने योग्य है? परिस्थिति तो ये। तो हमने क्या संकेत किया? संकेत यह किया कि राष्ट्र का उत्कर्ष, व्यक्ति का उत्कर्ष, जिसको भौतिक विधा से विद्या प्राप्त है, कला प्राप्त है, उसके मस्तिष्क में है ही कहाँ। वेदादि शास्त्र का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जानता है ना कि व्यक्ति की संरचना कैसी होनी चाहिए, राष्ट्र की संरचना कैसी होनी चाहिए, भव्य व्यक्ति भव्य राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जिनकी शिक्षा आधुनिक विधा से ही प्राप्त है, पूर्व जन्म का संस्कार शास्त्र सम्मत जिनके जीवन में है नहीं, घर का वातावरण धर्म अध्यात्म के अनुकूल है नहीं, वो तो कूप मंडूक हैं, कुएं के मेढक, जीवित मेढक, उछलता कूदता मेढक, उनसे भी घटिया तो गूलर के फल में रहने वाले पतंगे कीड़े के समान हैं, या पतंगे के समान हैं, उनकी दृष्टि कितनी सीमित है। ध्यान दे रहे हैं ये राजेश्वर सिंह जी, ध्यान दे रहे हैं ना, ये जो नेता लोग बढ़ चढ़ के बात करते हैं विकास की, इनको पहले समझना चाहिए आप हो कौन। बहुत उदार हो तो कुएं के मेढक हो, कुएं का मेढक जीवित उछलता कूदता है, कहीं ऊपर दृष्टि जाती है कुएं के ऊपर को भी कुछ संसार मान लेता है, अगर ऊपर दृष्टि नहीं गई तो कुएं के अंदर की जो स्थिति होती है, उसका जो क्षेत्रफल होता है, उसका जो दायरा होता है, वहीं तक उसकी दृष्टि सीमित रहती है। उससे भी भयंकर स्थिति किसकी है, गूलर के फल के अंदर जो जीवित पतंगे होते हैं उनकी दुनिया का क्षेत्रफल कितना होता है, उतना ना। ठीक इसी प्रकार आजकल गुरु को, गोविंद को, ग्रंथ को ताक पर रखकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने वाले जितने तंत्र हैं, वो सब तंत्र राष्ट्र के लिए अत्यंत घातक हैं। इसलिए गुरु गोविंद और ग्रंथ के अनुरूप जिनके आप मस्तिष्क बना हुआ है, उनके मस्तिष्क में अपार पीड़ा है। जैसे देवराज इंद्र के मस्तिष्क में पीड़ा थी, अगर वृत्रासुर को मारूंगा तो ब्रह्महत्या के चपेट में आकर मेरी क्या दशा होगी। अब हम लोगों को मालूम है अग्निहोत्र विलुप्त, मठ मंदिर को सरकार ने अपने प्रचार का केंद्र बना लिया, क्या हो गया, शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्म और मोक्ष के संस्थान सबका सरकारीकरण हो गया, संतों का सरकारीकरण हो गया और सरकार का क्रिश्चियनकरण हो गया, कहीं कम्युनिस्टकरण हो गया, कहीं मुस्लिमकरण हो गया, तो पूरा भारत घोर परतंत्र स्वतंत्र भारत का स्वरूप क्या है, जितना परतंत्र यह परतंत्रता के दिनों में नहीं था उतना परतंत्र भारत को बना दिया गया। ऐसी स्थिति में देवराज इंद्र को चिंता थी, आप लोग मुझे कह रहे हैं कि वृत्रासुर को मारने में आप समर्थ हो, लेकिन मारने के बाद आप तो प्रसन्न हो जाओगे, मुझे जो पापड़ बेलना पड़ेगा उसकी चिंता है, ब्रह्महत्या लगेगी, जितना भयंकर ब्राह्मण है उसको मारने से उतनी भयंकर ब्रह्महत्या मुझे प्राप्त होगी, उस ब्रह्महत्या के चपेट में आकर मेरी क्या दुर्गति होगी। इस पर विचार करके मैं समर्थ होने पर भी वृत्रासुर को मारने का उत्साह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हूँ। शिशुकुवाच, समय हो गया। ऋषयस्तदुपाकर्ण्य महेन्द्रमिदमब्रुवन् याजयिष्यामि भद्रं ते हयमेधेन मास्म भयि हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरं दृष्ट्वा नारायणं देवं वोक्ष्यसेऽपि जगद्वधात् ब्रह्मः पितृः गोघ्नो मातृहाचार्य हागवान् स्वादपुल्कसको वापि शुद्धेरन्यस्य कीर्तनात् त्वमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन हत्वापि सब्रह्मचराचरं त्वं न लिप्यसे किं खिल निग्रहेण। अब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। ऋषियों ने कहा इतनी सी चिंता है ना, ये तो आप मानते हो कि मारने योग्य है, जब तक ये जीवित रहेगा त्रिभुवन को सुख की सांस नहीं लेने देगा, लेकिन आपको भय है कि ब्रह्महत्या लग जाएगी, ब्रह्महत्या लगेगी तो जरूर उसके चपेट से हम लोग आपको मुक्त कर देंगे, क्योंकि यज्ञ विधा से यह उत्पन्न है। तो कांटे से कांटा निकलता है, पुत्रेष्टि याग की विधा से उत्पन्न किया गया है, लेकिन हम आपको अश्वमेध याग करा देंगे। अश्वमेध याग में वो क्षमता है। बृहदारण्यक उपनिषद का प्रारंभ ही अश्वमेध याग से होता है, उसी का प्रकरण अपने यहाँ इस वर्ष प्रारंभ हुआ है। अश्वमेध याग की बात सुनिए, तुम्हें भय करने की देवराज इंद्र आवश्यकता नहीं, अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, तुम्हारे सारे पापों का अपहरण हो जाएगा। उसके प्रभाव से अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा श्रीमन नारायण की आराधना अश्वमेध याग के माध्यम से होती है। संपूर्ण जगत का वध कर दो, जो अवध्य हैं उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, यहाँ तो दे दिया गया है, ब्राह्मण पिता माता आचार्य गाय फलश्रुति है यह, कदाचित इन सब की हत्या का भी किसी को पाप लगा हो तो अगर वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है, अश्वमेध याग के द्वारा उन पापों से अपना पिंड छुड़ा सकता है। यहाँ तक कह दिया कि ब्रह्मा जी की भी कदाचित कोई हत्या कर ले, फलश्रुति है, अर्थवाद है। यहाँ पर ब्रह्म हत्या, गो हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या, गुरु हत्या में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य क्या है? अश्वमेध याग की प्रशंसा में, उस पाप से भी वह अलिप्त रहता है। फिर इस दुष्ट को दंड देना तो चाहिए ही चाहिए, ब्राह्मण ही क्यों ना हो। सामान्य नियम यह है, ब्राह्मण से अपराध मिले हो मृत्यु दंड नहीं ब्राह्मण प्राप्त कर सकता। उसको अपने राज्य से निकाल दो, उसका धन छीन लो, उसका मुंडन करवा दो, थोड़ा तिरस्कृत कर दो, तू तरा के उसको बोल दो, यही उसको दंड है। मृत्यु दंड ब्राह्मण को नहीं प्राप्त होना चाहिए, लेकिन मारना भी पड़ेगा। मार डालो वृत्रासुर को, ब्रह्म हत्या तो जरूर लगेगी, लेकिन अश्वमेध याग के द्वारा हम उस ब्रह्म हत्या के चपेट से तुमको मुक्त कर देंगे। तब देवराज इंद्र के मन में उत्साह हुआ, लेकिन आगे का प्रकरण बहुत विचित्र है। जब अश्वमेध याग का बानक बना, उसके पहले तो देवराज इंद्र को जलाशय में छिपना पड़ा, वर्षों तक भूखे रहना पड़ा, क्योंकि देवता जो हैं अग्नि के मुख से भोजन करते हैं। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमम, जल में कमल नाल में छिप के रहना पड़ा ब्रह्महत्या के चपेट से मुक्त होने के लिए। अश्वमेध याग जब कराएंगे तो वहाँ भोजन कैसे मिलता जी, क्योंकि जल में अग्नि की गति नहीं है और देवता अग्नि के मुख से, तो उतने समय तक भूखे बने रहे, फिर भी जीवित कैसे रहे देवराज इंद्र। नारायण कवच के माध्यम से, वैष्णवी शक्ति के माध्यम से, कालांतर में अश्वमेध के माध्यम से वृत्रासुर के वध से प्राप्त पाप का निवारण तो हो गया, लेकिन अश्वमेध के प्रारंभ के पूर्व उनको भयंकर यातना प्राप्त हुई। इसी बीच में नहुष को देवराज इंद्र भी बनाना पड़ा। तो संकेत क्या मिला? न चाहता हुआ भी व्यक्ति व्यवहार इतना जटिल है कि सुव्यवस्थित ढंग से आर्योचित परंपरा चलाने के लिए बीच में वृत्रासुर जैसे व्यक्ति को मारना भी पड़ता है। यहाँ तक कि गुरु की हत्या करनी पड़ी या नहीं, गुरु माने पुरोहित राजगुरु कौन, विश्वरूप की हत्या भी करनी पड़ी, और ब्राह्मण समझते हुए भी वृत्रासुर की हत्या भी करनी पड़ी। और राम जी को बाद में लीलापूर्वक पता चला कि रावण ब्राह्मण था, सब तो ब्राह्मणों को मरवाया ना, राम जी ने मारा किसको, मरवाया किसको, ब्राह्मणों को। क्या रावण ये सब कौन थे, उत्तम कुल पुलस्त करना थी। व्यवहार बड़ा जटिल है भाई, जो नहीं करना चाहिए वो भी करने के लिए बाध्य होता है। ब्राह्मण मारा जा सकता है, एक ही शर्त है, अगर क्षत्रिय के सामने ब्राह्मण कह दे कि तो हाथ दो हाथ हो जाए, युद्ध की चुनौती दे दे ब्राह्मण कदाचित क्षत्रिय को, तो क्षत्रिय ब्राह्मण से भी युद्ध कर सकता। परशुराम जी से भी उन्हीं के शिष्य भीष्म जी ने युद्ध किया। फिर अगर ब्राह्मण युद्ध की चुनौती नहीं देता तो क्षत्रिय कदापि उससे युद्ध न करे, ब्राह्मण पर प्रहार न करे। तो व्यवहार इतना विकट होता है कि रामभद्र भगवान लेकिन क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, और पूरे ब्राह्मण वंश का ही संहार करना पड़ा, विभीषण बच गया बेचारा। क्या परशुराम जी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर 21 बार क्षत्रियों को मारना पड़ा। व्यवहार बहुत जटिल है, क्या ब्राह्मण होकर क्षत्रियों का संहार करना पड़ा, क्षत्रिय होकर ब्राह्मणों का संहार करना पड़ा। और भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का जीवन चरित पढ़ें तो बौद्धों से जैनों से जो कुछ शास्त्रार्थ हुआ रहने दीजिए, युद्ध करना पड़ा सुधन्वा को भगवान शंकराचार्य की ओर से, और शंकराचार्य को तीसरा नेत्र अपना खोलकर या हुंकार पूर्वक जिनको भस्म करना पड़ा वो सब ब्राह्मण कापालिक थे। ब्राह्मण कापालिक थे, वाम मार्गी ब्राह्मण ही थे, उन सबको भस्म कर दिया शंकराचार्य जी ने, क्योंकि शंकराचार्य के साथ ब्राह्मणों की टोली चलती थी। उधर क्या किया कापालिकों ने, उन्होंने सेना बना रखा था, क्या उन्होंने सेना बना रखा था, उन सेनाओं ने हमला कर दिया। तब सुधन्वा उन सेनाओं सैनिकों से निपटने गए, दूसरी ओर से क्या किया कापालिकों को भेज दिया कि शंकराचार्य के साथ जितने ब्राह्मण हैं मारो, गाजर मुड़ी की तरह ब्राह्मण चिल्लाने लगे। अब वहाँ कौन क्षत्रिय बैठा था जो रक्षा करता, तो शंकराचार्य ने हुंकार मात्र से उन सब ब्राह्मणों को भस्म कर दिया। अब शंकराचार्य वैदिक धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे, वो सब तांत्रिक थे, वाम मार्गी थे, आखिर शंकराचार्य को भी हजारों ब्राह्मणों को हुंकार के द्वारा भस्म कर देना पड़ा। तो क्या बहुत विचित्र गाथा है, क्या ब्राह्मण होके क्षत्रियों को मरवाना पड़ता है, क्षत्रिय होके ब्राह्मणों को मरवाना पड़ता है, ब्राह्मण होके सन्यासी होके भी हुंकार मात्र से हजारों ब्राह्मणों को भस्म करना पड़ता है। तो शासन तंत्र का शोधन करने के लिए, धर्मराज की प्रतिष्ठा के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, संकेत समझ गए। तो आज के प्रवचन का ये भी, जिनको वेदादि शास्त्र कम से कम पुराणों का अध्ययन नहीं, अंग्रेजों ने क्या किया, अगर ये पुराण का श्रवण करेंगे अध्ययन करेंगे तो इन पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, पुराण के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी। वेद तो समझने से रहे, पुराण की कथा घर घर होती थी, गांव गांव में होती थी, पुराणों के प्रति इतनी अनास्था उत्पन्न कर दी। एक आए थे आरएसएस के सज्जन, बहुत अच्छे भोले वाले, अभी उन्होंने कहा पुराणों में गड़बड़ लिखा, आप जो कह रहे बहुत अच्छा, तो हमको बुरा लगा। हमने कहा पुराण के बिना जीवन क्या होता है, मुझे दो क्षण का जीवन नहीं चाहिए, कदाचित 100,000 वर्ष की भी आयु प्राप्त हो तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगा कम से कम वेद व्यास जी ने जितने पुराणों की रचना की उसका रहस्य समझने के लिए इतनी लंबी आयु का मैं उपयोग करूँ। आपको मालूम नहीं, अंग्रेज आपके मुख से बोल रहे हैं, मुझे कहना पड़ा, जिन जिन कारणों से हमारी रक्षा हो सकती है सबके प्रति अंग्रेजों ने अनास्था उत्पन्न कर दी, मनवादी कह के अनास्था उत्पन्न कर दी, पुराणों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी, वेदों की गलत व्याख्या करके वेद के नाम पर हमको दिशाहीन कर दिया। मुझे तो बहुत संकोच है कहने में, भारत जितना बिगड़ चुका है सबके मूल में अंग्रेजों की कूटनीति कूटनीति कूटनीति, और ये राजनेता लोग भी अंग्रेजों की कूटनीति को ही साकार कर रहे। आरएसएस आदि के प्रति मेरा स्नेह है, लेकिन उनके अधिनायकों को सावधान होना चाहिए, आपको विवेक रखना चाहिए कि आपके मुख से कितना अंग्रेज बोल रहा है और कितना आपके पूर्वज बोल रहे हैं। क्या इसलिए ये सब बड़ी विकट बात है। तो हम लोगों को कष्ट क्यों होता है मालूम है, और आप लोगों को कष्ट क्यों नहीं होता मालूम है। वेदादि शास्त्रों के आधार पर उन्नत व्यक्तित्व और उन्नत राष्ट्र का जो स्वरूप चित्रित किया गया है, जिसके बल पर व्यक्ति मनुष्य शरीर में रहने पर भी देहत्याग के पश्चात वैकुंठ तक, सत्यलोक तक पहुंच सके, मोक्ष प्राप्त कर सके, उस ढंग से जीवन को उद्भासित करने के जितने प्रकल्प थे सब समाप्त कर दिए गए। अर्थ और काम तक, वो भी अर्थ भी उन्नत नहीं, काम भी बिल्कुल पशुतुल्य भी नहीं, संकीर्ण हीन से हीन अर्थ और काम तक जीवन को समेट के ला के रख दिया गया। इसलिए इन वेदादि शास्त्रों का जिनको विज्ञान प्राप्त है उनकी वेदना अपार है, उन्हें रोना आता है कि क्या। इसीलिए ऋषियों ने स्वतंत्रता चाही थी, देश के सपूतों ने अपने प्राणों को हथेली पर लेकर युद्ध किया था इन्हीं दिनों के लिए, नरक बनाने के लिए भारत को, अर्थ और काम का दास बनाने के लिए भारत को। इसलिए हमारा देवता हो, आप लोग जो श्रोता हैं, स्वस्थ क्रांति के लिए अपने मस्तिष्क को उन्नत करने की आवश्यकता है, और भव्य भारत की संरचना के पहले भव्य भारत के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। हर हर महादेव।